کوسار پار کر کے چلا گیا. سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا, اچھا ہمارا روم کا ہے, کہ معرفت کے ساتھ دفتروں کو اتار پار کر کے چلے گئے. ہم پہلے کے گلی کے اس موڑ پر ہی ہیں, پہلے کی گلی کے موڑ پر ہیں. ماز پہ سنائی و تار آم دین, خدا اقبال نے کہا ہے ماز پہ سنائی و تار آم دین. سنگھا کا شہر بیا ہوا ہے, اتار روح تھا اور اتار ہاں آنکھیں ہاں فرض سنائی اتار اور سنائی کے بعد اگر کوئی آیا ہے تو پھر میں آیا ہوں, اقبال نے کہا ہے. واقعی ماشاء اللہ ہم کو تو کشپن کسی نے بتایا تھا نا کہ تین دن موت سے پہلے اس کی ساری توبہ مکمل ہو گئی تھی علامہ اقبال کی. دو کتابوں میں والا ہے, وہ کتابیں مجھے بھول گیا ہے. اور قاضی فضل باز صاحب جو کہہ رہا تھا کسی آدمی کا کہ میں نے اس کو کفن میں ڈاڑی کے ساتھ دیکھا, اس کی ڈاڑی اگی ہوئی تھی علامہ اقبال کا, قاضی صاحب گواہی دے رہا تھا. وہ سارے کو اس کو ان دو کتابوں کے حوالے اور یہ ساری اور قاضی صاحب کے بیان کو جمع کر کے اس پر ایک صفحہ دو صفحہ لکھنے ہیں. سبحان اللہ. کوئی مضمون آپ یاد دلاتے ہیں تو پھر کوئی نہ کچھ بات ہو جاتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد, یہ تو اس بات پر میں بہت زور دے رہا ہوں, اس کو بیان کر رہا ہوں. کو میں نے ایک جو مضمون بائیکاٹ والا مضمون کس کس کو میں نے میسج کیا جی, بائیکاٹ والا مضمون آپ میں سے کسی کو نہیں کیا؟ وہ ضائع ہو گیا, شیطان نے اڑا دیا. بہت ضروری مضمون تھا, جس ایک آدمی کو میں نے ابھی پیغام بھیجا ہوا ہے کہ وہ اگر واپس بھیج دے تو. کچھ ہے اعمال ایمانی اور کچھ ہے اجزاء ایمانی. یعنی مولوی محمد امین صاحب محتبہ میں جو ہمارے مدرسے کو آیا تھا, میں نے کہا مولوی صاحب توحید کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں؟ توحید توحید تو ایمان ایمان تو ہاں ٹھیک شوق اس تشریف کا کریں. ماں پوچھا تم پڑھ سڑی تھا ہوئے سماج پریشان ہو گیا. پھر میں نے کہا اب جاؤ ایک مہینہ, ایک مہینے کے بعد آیا کرتے ہو تو ایک مہینے کے بعد پھر جب آؤ اس کا جواب لے کر آنا. تو پھر میں نے کہا چلے اب یہ مولوی صاحب کو بتا دینا چاہیے کہ ایک ہیں اعمال ایمان, نماز روزہ حج زکات یہ اعمال ایمانی ہے ہاں جی, اور غیرت حیا ہاں جی عفت جو ہے یہ اجزاء ایمانی ہے, یہ اجزاء ایمانی ہے. اس میں اگر فرق ہے تو اس آدمی کے ایمان میں فرق ہے. تو مجھے اس نے کسی حدیث کی کتاب کا, حدیث کی شرح کا بہت اعلیٰ مضمون فقیر حسین نے بھیجا تھا اٹک سے, جس میں یہ تھا کہ بائیکاٹ کرنا کتنا ضروری عمل ہے. تو اس میں یعنی قطع قطع تعلق اور مقاتیا, ہاں جی بائیکاٹ تو یہ بن گیا انگریزی کا لفظ عام ہو گیا. بائیکاٹ اصل میں اس کی تاریخ معلوم ہے بائیکاٹ کی آپ کو؟ قیصر صاحب؟ نہیں معلوم. بھائی کاٹ فوج کا ایک کپتان تھا, فوج کا کپتان تھا, اس کا نام تھا بھائی کاٹ. بھائی کاٹ جو کپتان تھا انگریزوں کی, اور وہ ایسا اس کے طرز زندگی تھا کہ بس اس کے نام سے مکاتیا اور بھائی کاٹ جو ہے یہ ہو گیا, معاشرے میں معروف ہو گیا. تو اس سے بھائی کاٹ لفظ کی شکل میں انگریزی کیسا بن گیا. اس پر ایک مضبوط آیا تھا. تو مکاتیا جو ہے, مکاتیا کو اللہ, تو بھائی کاٹ کو اللہ پاک نے نماز کیسا بنایا ہے, کہاں پر ہے جی فضل صاحب؟ سکھار دو اس کے پڑھنے کے کھا, نخلا نت رکو میں افس رک, اس کا ترجمہ کرو اب جی. وہ نخلا اور چھوڑتے ہیں, نت رکو لاحدہ ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ہم, میں افز رک جو تیری نافرمانی, نافرمانی کرتا ہے. تو روزانہ اس بات کو کہلایا جاتا ہے, اس کو اس بات کو کہلوایا جاتا ہے کہ یہ زندگی کے ضروری کاموں میں سے قائم کام جو ہے وہ جو ہے کیپٹن بھائی کارڈ ہے. وہ کیپٹن بھائی کارڈ ہے. تو اس نے لکھا تھا کہ بزرگوں نے اس بات کو کہا ہے کہ جن لوگوں کے زندگی میں فسق و فجور ان کا بھائی کارڈ کیا جائے اور سادہ بن گیا. تو اس پر میں نے منہ خوز عربی سے اثرات دی کہ نا, تب سو پورے سو کندر رڑ رہی گی. تو اس پر میں نے لکھا کہ جس کا بائی کاٹ نہیں اس کی غیرت نہیں, جس کا بائی کاٹ نہیں اس کی غیرت ایمانی نہیں, اس کی غیرت ایمانی نہیں ہے. اور جس کی غیرت ایمانی نہیں ہے اگر یہ ساری رات حاجت پڑتا ہو اور سارا دن روزہ رکھتا ہو, یعنی اور داڑھی اس کی ناف کو چھو رہی ہو اور پگڑی اس کی سات گز کی ہو, پگڑی اس کی سات گز کی ہو, تب بھی اس کا ایمان ناقص ہے. اور پگڑی کے بارے میں کیا بیان آیا تھا کہ عام میں کتنی ہے, ڈیڑھ گز ہے. ہاں جمعہ کے لیے, سات گز تھا جی, جمعہ کی سات گز ہے اور عیدین کی گیارہ گز ہے. بس ہاں بھول گیا, جمعہ کی سات گز ہے عیدین کے لیے گیارہ گز ہے جی, گیارہ گز کی پگڑی ہونی چاہیے. خدے بکی درجے بلند کی, اس نے لطیفہ سنایا تھا کہا کہ بلوچستان کا میرا ایک طالب علم تھا, تو اس کی جو پگڑی تھی مجھے سب سے زکے ٹیر ہو نو شاگرد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا شاگرد کو کہتے ہیں گاڑی تک کھینچے دسی کا کھینچے مجھے اول پٹکے کھینچو ابھی اخبار کھینچو. اس لیے کالج کے ایک طالب علم تھا, تو اس کو اس زمانے میں تالے ہوتی تھی اصل بند ہو جاتے تھے, لوگوں کو نکالتے تھے, تو اس کو جب نکالتے تھے اس کو جب مسئلہ بن جاتا تھا, کیونکہ نہ وہ ویگن میں جا سکتا تھا نہ بس میں جا سکتا تھا, دروازے سے اندر داخل ہونا اور سیٹ پر بیٹھنا نہیں تھا, اتنا موٹا تھا. تو اس کے لیے یہ سزوکی پک اپ نئے نئے اس زمانے میں آئے تھے, تو سزوکی پک اپ بیٹھتے تھے اس کے پیچھے اس کو ڈال کر گھر جا چلتا دینے جاتے تھے پھر واپس اس کو لاتے. میں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں ایک سائیکیٹرک اسپتال میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک مریضہ عورت دکھائی, تو اس کا اتنا سائز تھا پھر ایک اس کو اسپتال میں کیسے لائے, تو اس نے کہا فائر برگیڈ کی گاڑی میں لائے, اور کوئی گاڑی اس کو لا نہیں سکتی. تو اس پر میں نے تبصرہ لکھا ہے, تبصرہ لکھا ہے. تو سچ بات ہے یہ عام آدمی کی شخصیت کو غیرت ایمانی کی بنیاد پر, میں تو اپنے سلسلے میں آدمی کی شخصیت کا جو کرتا ہوں محاسبہ ججمنٹ جو ہے نا وہ میں کرتا ہوں غیرت ایمانی کی بنیاد پر. ظاہر فسق و فجور تو آنے واحد میں دلا جاتے ہیں. یا کس طرح انہوں نے کیا ظلم اپنے نفسوں پر. ہاں سنگا جی واحد یا ایھا الذین انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اور تو بس آنے واحد میں گئے دل دلا گیا جی. ساری کراچی کا فضلہ 1.5 کروڑ آبادی کا سمندر میں داخل ہو گیا اور ایک موج نے اسے ادھر کو ادھر مارا سارا پاک ہو گیا بس. تھوڑی دیر میں پاک ہو گیا بس. اور ضلع صاحب کو خطرہ ہو کہ بیکٹیریا ہے اور وہ ہے ایگز ہیں اور اووا ہیں اور وائرس ہے اور یہ ہے فلانی چیزیں ہیں, اس نے جو وہ شافیوں کا جو ہے نا کلیتین ہے کتنا ہے پانی کا کلتین کلتین ہے تو وہ بھی آ کے بیکٹیریا وائرس کا خاتمہ کر دیتے. اس لیے شریعت نے اس کو جائز کیا ہے. ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا اللہ کا فضل. مالکی فقہ کا کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے کہ مالکی فقہ کا شاید مطلق جو ہے تو یعنی ایک گلاس پانی میں بھی اگر وہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ ایک اس میں ایک گھڑے میں ایک بالٹی میں ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا سارا نا پاک ہو گیا نا. مالکی کی تحقیق کرو نا مالکی فقہ کی. اس میں ایک گلاس میں کہتے ہیں کہ رنگ بو ذائقہ بدلنے کو کہتے ہیں. اس کو پھر بتانا میں اس پر تو گئی وہ پکی بات نہیں کہہ سکتا کہ کیسے میں یاداشت میں رہ گئی یہ بات. اجزاء ایمانی جو ہے ایمان تو شخصیت کی بنیاد ہے نا. ایمان شخصیت کی بنیاد اسی وجہ سے ہے کہ ہم ایک دفعہ ہماری تشکیل تھی ایک جماعت میں دور دراز دیہاتی علاقے میں, تو وہاں پر طرز کا استاد صاحب پڑھاتے تھے. 7-8 طالب علم رکھے ہوئے انہوں کسی کو خط لکھنا سکھا رہے ہیں, کسی کو منیا پڑھا رہے ہیں جی, اور کسی کو جو ہے تو کنز پڑھا رہے ہیں, کسی کو جو ہے تو پڑھا رہے ہیں یہ جو انہوں نے یاد کیا کریمہ پڑھا رہے ہیں اس طرح کا ان کا مدرسہ تھا. تو انہوں نے پہلی دفعہ جماعت کو دیکھا, ان پڑھ لوگوں کو بیان کرتے ہوئے دیکھا. پھر انہوں نے جو ہے تو ایک دن میں اپنے طلباء کو تربیت کر کے ان سے کھڑے کر کے بیان بھی کروا دیا کہ یہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میرے طلباء بھی ایسے ہونے چاہیے. تو طالب علم کھڑا ہوا, اس نے بیان کیا, اس نے کہا کہ استاد جی نے اس کو مثال سمجھائی تھی نا کہ ایک چابی کا درمیانی ڈنڈا ہے, ایک آگے دندانے ہیں. ڈنڈا اگر موجود ہے دندانے کام کر کے تالا کھول سکتے ہیں, اور ڈنڈا اگر موجود نہیں تو دندانے کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ درمیانی جو چیز ہے یہ ایمان ہے. یہ ایمان ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر جو ہے تو دندانے کام کرتے ہیں. تو سچ بات ہے, آپ لوگ خفا ہوں گے اور یہ مدرسوں والے بھی خفا ہوں گے, پریشان ہوں گے جی کہ یہ کیا کہتا ہے. لیکن میں مدارس میں گیا, میں خانقاہوں میں گیا اور جگہ جگہ میں گیا, اجزاء ایمانی کا تذکرہ اور غیرت ایمانی کا فقدان ہے, اس لیے پٹ رہے ہو. مولوی بدلہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھا اٹھا نا, تو پھر وہ اپنے مدرسے میں گیا, تو مدرسے میں مولوی صاحبان نے پیپسی منگوائی ہے, شوق فرما رہے ہیں پینے کا. تیسٹم سے تھوڑا سا یاد دھیانی کرائی کی, تو غیر مسلم کو چندہ دے رہے ہو اور بمباری کے لیے تیار کر رہے ہو اس کو. تو مفتی صاحب کہتے ہیں مدرسے کا کہ بعض ذرا غیرت ایمانی کے خلاف ہے, باقی تو جائز ہے. تو میں نے کہا کہ اس کے نزدیک تو غیرت ایمانی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور یہ مفتی ہے مدرسے کا. ایمانی حال یہ آدمی کا, ایمانی حال میں سال میں ہے اور پروفیسر نکلسن کی طرح مفتی بن گیا ہے. یعنی اس کے نزدیک غیرت ایمانی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم اسلامی کالج میں ہوتے تھے تو ہمیں ایک سرکس کا تماشا دکھایا انہوں نے, تو اس میں سرکس والا ایک آدمی ہے, اس کے باقی تو ان کے تماشے ہوتے ہیں نا, شہر ہے اور فلانے فلانی چیزیں ہیں. تو ایک اس میں اس کی جو ہے تو دو لڑکیاں بھی ناچتی تھیں, تو بڑی شکل و صورت میں بھی اچھی تھیں اور بڑا اپنے بناؤ سنگار کر کے. پھر جو ہے تو علاقے کے بڑے بڑے خوانین ان کے اس کا شکار ہو جاتے تھے, اور شکار ہو کر پھر جو ہے تو اس میں بس اس کے ہاتھ چڑھ جاتے, سارا مال کھا لیتے اس سے. تو رات کو جب اس کے ناچ تماشے کے بعد پیسوں کے حساب کیا کر, انہوں نے بیٹھا ہوا تھا بیچ میں وہ بڑوا, تو بڑے پیسے تو انہوں نے, ایک اس کو کہتا ہے کہ صاحب دو بیٹیاں ناچتی ہیں, اگر آپ کی چار بیٹیاں ہوتی پھر کتنے پیسے ہوتے ہیں. کہا ہاں واقعی بچے زبردست بات. معاف کو اس نولا سے اب تک خپکے کہ حضور دا بڑوا حالت کی ایمان لحاظ سر جی, باقی ملک سے بخبکی کی پٹکے میں مگر تڑے دیتے جی, اور میں مرتا ہم ناستے میں ہم لگا یہ ملائم ان پڑھ ملائم جی, 40 سال نہ خودے مدینہ مسجد ممبر بنے ناستے ماں جی, جمعے جمع اور قوم ہو تقریر پک قوم ایمانی حالت میں آگا بڑوا دے. اور دین ادا توقع ساتوں میں جمع سراغا معاملات بھائی صاحب اکرام سر جی, یہ خیال استو مال استو جنو, یہ خیال ہے مشکل بات ہے, جو پاگل بننے کی بات اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ صورت حال ہے جی, اور کوئی بات پوچھیں آپ حضرات. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے ساتھ ساری امت کے ایمان کو تولا گیا, تو اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان ساری امت سے بڑھ کر تھا, ایسی روایت ہے نا جی. اس وقت سے لے کر قیامت تک اربوں خربوں انسانوں کے ساتھ تولا گیا, جس وقت کے منکرین وہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جب سارے حالات اتنے ہو گئے کہ رومیوں کا لشکر حملے کے لیے آ رہا ہے اور مسلمہ کذاب جی حملے کے لیے بڑھ رہا ہے آگے, نبوت کا دعوے دار جی, اور چاروں طرف لوگ مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ کا انکار کر دیا, اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایسا حال ہو گیا کہ ہم ایسے تھے کہ سخت بارش میں بھیڑ بکریاں چمٹ کر ایک دوسرے سے کھڑی ہو جاتی ہیں, ایسے مدینہ مرامہ ہمارا یہ حال ہو گیا کہ آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ کیا, پھر جو ہے تو حضرت خالد بن ولید نے کچھ امامہ اس کے ساتھ نبوت کے دعوے دار کے پاس, کیونکہ جو زندیق ہے نبوت کا دعوے دار زندیق ہے نا, کہ زندیق کے لیے یا تو بتائب ہوگا یا بھاگے گا یا اس کے ساتھ قتال ہوگا, تیسرا مسئلہ نہیں ہے اس میں جی, کیا ان نے ڈکلیئر کر دیا ہے تو ہو گیا جی کافر کر دیا, اس پر بد بات ختم نہیں ہوتی ہے, اس مسئلے کو سمجھیں جی. دوسرا ادھر بھیجا, تیسرا منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھیج رہے ہیں کہ سارے صحابہ اکرام یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ خلیفۃ رسول اللہ آپ لشکر کو بھیج رہے ہیں مدینہ منورہ کو خالی چھوڑ رہے ہیں, کہ اس پر حملہ آ گیا ہماری تو خیر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج مطہرات کو ان کو شہید کر کے گلیوں میں کتے کھینچ رہے ہوں, اس ایسے حال میں چھوڑ رہے ہو, تو کھڑے ہو کر نے دو ہاتھ مارے عمر فاروق پیچھے گرایا, انہوں نے کہا اخبار جبار فی الجاہلیت اخبار فی الاسلام, کہ جاہلیت کے دور میں اتنا تو مضبوط تھا اور اب اتنا کمزور ہوا جا رہا ہے. فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں ثانی اسنین ذما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ غار میں دو میں سے جو دوسرا تھا اور جسے کہا تھا کہ غم نہ کھائیو اللہ ہمارے ساتھ ہے, کہ میں وہ ہوں, تم اگر نہیں جاتے ہو تو میں اکیلا جاؤں گا. اور اٹھ کر روانہ ہوئے. پھر صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ مرکز میں رہیں, ہم جاتے ہیں. پھر تیسرا لشکر جو ہے تو کہتے ہیں تیسرے لشکر کے لیے سواری کی اونٹنیاں بھی نہیں تھی, دودھ والی اونٹنیوں پر اس کو روانہ کیا ہے. اور وہ اونٹنیاں پھر میدان میں کھڑے ہونے کی ان کی اوپ تربیت بھی نہیں تھی کہ کھڑی ہو میدان میں. پرویز مشرف کہا کرتا میں کمانڈو ہوں, کمانڈو. ہاں جی کمانڈو, تو بدن کا کمانڈو ضرور تھا ہاں جی, لیکن دل کا کمانڈو تو بکر صدیق تھا نا. تو اس میں بس ایک ٹیلیفون کے آگے ان کے کافر کے تنخواہ دار ایجنٹ ہوتے ہیں فوج میں, بیوروکریسی میں, سیاستدانوں میں, تین طبقوں میں تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں, جو ایک تنخواہ آپ یہاں سے لیتا ہے, ایک امریکہ سے لیتا ہے. ایسے ہی جو ہے تو بیوروکریٹس میں سے ایک تنخواہ یہاں کی ہوتی ہے. ایک دفعہ صوبہ سرحد کے افسروں کو لے جائے گئے امریکہ نا, تو ایک بڑا قابل افسر تھا ہمارے حضرات کا, مرید تھا خالد منصور, اور ایک دوسرا تھا قادیانی تھا اعجاز رحیم. تو دونوں دورہ کر کے آئے تو اس نے آ کر کارگزاری حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے سنائی. تو پیشن گوئی کرنے کے لیے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا کہ خالد منصور چیف سیکرٹری نہ جڑے گی, اعجاز رحیم میں جڑے گی. خیر کے بس آتے خبریں لگی آئی, واقعی وہ اعجاز رحیم کو چیف سیکرٹری بنا دیا گیا. اس کے پیپل پارٹی کے دور میں جس وقت یہ تھا آفتاب شرپا وزیر اعلیٰ تھا اس وقت, اس کو پرسیزن میں بورڈ آف ریونیو بنایا گیا, 22 کروڑ اس کو بھی انہوں نے دے دیا, لیکن یہ ہے کہ اس کو بنایا گیا. تو میں نے کس بات پر پیشن گوئی کی تھی؟ اس پر کی تھی کہ اس نے کہا کہ جس وقت وہ کھانے کا وقت آیا تو باقی لوگوں نے تو خنزیر نہیں کھایا, کسی نے تو وہ کر لیا, لیکن میں دیکھا کہ اسی وہ جو بڑا ہوتا ہے فرائی کرنے والا, وہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں, کڑے, تو کہتے اسی میں وہ اس کو بھی کر رہے تھے, اس کو کر رہے تھے, اس لیے میں نے پھر سوچا کہ اب کوئی یہ سلاد وغیرہ ہی کھا کر روٹی کھانی چاہیے. تو میں نے فیصلہ کیا, پرہیز کی میں نے, تو میں کہا یہ نہیں بنے گا چیف سیکرٹری, کیونکہ چیف سیکرٹری اس کو بنائیں گے جو ان کے سامنے آرام کھائے گا. کیا آدمی ہمارے کام کے. چلو دوسری پیشن گوئی آپ کو سناؤں. یار محمد خان فارس سیکرٹری تھا, حضرت مولانا صاحب کے پاس آیا مجلس میں بیٹھے, اس نے کہا حضرت مولانا صاحب وہ باہر ملک کا وفد آیا تھا اور وہ امداد کو اس کے ساتھ مشہور کر رہے تھے کہ محکمہ جنگلات میں عورتوں کو جو ہے تو بھرتی کرو. تو میں نے کہا کہ ہم تو نہیں بھرتی کر سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں, عورتوں کو بھرتی کرنے نہ کرنے سے بڑا نقصان ہو رہا ہے, آپ کا آدھا معاشرے کا جو لوگ ہیں وہ بیکار پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا جی ہمارے معاشرے کے تو عورتیں گھر پر پکانے کا کام کرتی ہیں, صفائی کا کام کرتی ہیں, بچوں کی پرورش, اور پھر کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں بعض غریب علاقوں میں, تو یہ تو بہت کام کرتی ہیں, ہماری عورت تو بیکار نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس پر میں نے دلائل کیا ان کے ساتھ. تو وہ جب اٹھ کر گیا میں نے کہا یار احمد سیکرٹری شپ نے بدل رشی. لوگ کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. دوسرے دن تیسرے دن اخبار میں آ گیا کہ یار احمد خان صاحب کی خدمات جو ہے تو فارغ سیکرٹری سے دوسرے محکمے کو دے دی گئی. اور میں دوسرا سیکرٹری آیا, اس نے دستخط کیا. دستخط کرنے کے بعد جو ہے تو پھر فارس کا تجربہ کار ہی آدمی تھا, کہ بنیادی طور پر فارس کا یہ وہ تھا, گریجویٹ تھا, اسکالر تھا, اس کے سمجھ نہیں تھا. پھر اس کو لایا گیا, لیکن اس فیصلے کے لیے اس کو ہٹایا گیا جگہ سے. پھر اس کو لے آئے تو فیصلہ اس کو کرنے کے لیے دوسرے آدمی کو لایا گیا. اور فارس میں عورتیں آ گئیں, اور پہلی کارکردگی کے لیے عورتیں جب گئیں پہاڑوں پر, مری کے پہاڑوں پر گئیں تو برف میں گریں, اور اس میں کیونکہ جس وقت آدمی کے ساتھ صرف نازک چل رہی ہے اس کے ہوش و حواس سے پوری جگہ کام نہیں کرتے نا, تو گرے, اب بڑی اونچائی سے گرے, مرد مر گئے اور عورتیں بچ گئیں, بے ہوش اور باخر لڑائی گئیں. پھر ابھی ہمارے پاس ہے نا یار احمد خان, ہماری یونیورسٹی میں ہے نا, تو کسی نے کہا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے. تو میں نے کہا مجھ سے ملاقات کرنے کیسے کہو. میں نے کہا تھا کینسر نہیں سیکھے دے اخوائے کا دفعہ کا دا کلمات بیل شروع کا بخیر بخیر کی حرام تھا نا کھڑا لیا غیرت کے تا کہا کہ وہ داخو بغیر تھا خلق پارا بھیا بس گیا اللہ نے خیر کر دی شفا ہوگی. ایسی نہ دے پروفیسر صاحب درکم ہدایا نہ تمام یا خدا را یہ شعر ہے باقاعدہ اور بہت بڑا شعر ہے. پھر اس پر بات بھی شاید ثانی میں ہم نے بات بھی کی ہوئی ہے کہ نہ وہ تو ہے یہ ضروری ہے کن تو ہدایات تو ضروری ہیں, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی حضرات اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ کچھ باتیں کو بھی روشن کریں آئیے. اچھا جی اب یہ ہے کہ انشاءاللہ 23 تاریخ کو کواٹ میں ہمارا اجتماع ہے. ہاں جی تو اس کے لیے دور دراز دیہاتوں میں علاقے میں کرتے ہیں ہم اجتماع, ایسے علاقے جہاں پر معصیت نہ ہو اور فضولیات نہ ہو تو بڑا روحانی اثرات ہوتے ہیں بڑے. ہاں جی تو اس میں دوسرا یہ ہے کہ دیہاتی علاقوں پر آپ یونیورسٹی کے لوگ جاتے ہیں ان حالات کے ساتھ تو ان پر بڑا اثر آتا ہے اس کا. ہاں جی بڑا اثر آتا ہے. اور آپ ایک اجتماع کر کے آتے ہیں پھر میں بھی بعد میں حالات معلوم کرتا ہوں تو پوری تبدیلی علاقے میں آئی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کے لیے گاڑیوں کے ساتھ جانا ہے جی, کچھ تو ساتھیوں کو دعوت نامے بھیجے ہیں. ہاں جی کون کون ساتھی تیار ہوں گے جی جانے کے لیے؟ ماشاء اللہ آپ سمیت گاڑی کے تیار ہیں جی؟ ہاں گاڑی بھی نکالا کروں گا کچھ الگ راستے میں خدمت ہو رہا. آپ ماں گاڑی کے ہیں جی؟ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی. آپ نے سہیل صاحب کے ساتھ کرایا ہوا ہے رجسٹریشن میں کرائی ہوئے؟ جی ہاں میسج کیا.